Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Γεια σας, καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τετάρτη και 15 ο Δεκέμβριος, ακριβώς στα μισά. Χρόνια πολλά στους Λευτέριδες και τις Ελευθερίες που γιορτάζουν σήμερα. Είδατε, ξεκινώ με θρησκευτικά σήμερα. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, τριπλά εμβολιασμένος πια, έτσι να σας δώσω ένα προσωπικό στοιχείο. Όλα καλά και μέχρι εδώ. Είναι εμβολιασμένος, δεν λερώνει, δεν δαγκώνει. Να σας μυρίσει θέλει μόνο. Καλώς ήρθατε, ξεκινάμε. Επικαιρότητα βαριά και που δεν σηκώνει και καθόλου πλάκες. 130 έγραψε το Κοντέρ εχθές. 130, η χειρότερη μέρα από την αρχή της πανδημίας. Το 134 που υπάρχει ως ρεκόρ τον Μάιο ήταν αμέσως μετά το Πάσχα και ήταν διπλή ημέρα που ήταν η 134. Τι λέμε τώρα, βάζουμε σε στατιστικά ποια ήταν η πιο μαύρη μέρα. Λοιπόν, 130 άνθρωποι εχθές έφυγαν από τον κορονοϊό. Οι κλίνες, η μέθη είναι μονίμως στις 700 κατηλημένες, διότι έχει φρακάρει το σύστημα, προφανώς δεν έχει και παραπάνω να διατεθούν. Σας θυμίζω ότι οι κλίνες που διατίθενται για τον κορονοϊό, οι εντατικές είναι 647, τουλάχιστον όπως έλεγε η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ σε εκείνες τις καταγγελίες περί VIP, περί VIP ΜΕΘ. Και είμαστε ήδη στις 700, στους 700 διασωληνωμένους. Και παίζει το νούμερο λίγο πάνω λίγο κάτω, δεν μπορεί να φτάσει παραπέρα από ό,τι φαίνεται και το πράγμα έχει φρακάρει. Και αν δεν είναι απόδειξη αυτό ότι η πανδημία, προσέξτε, δεν συζητάμε οτιδήποτε άλλο για lockdown και λοιπά, και 130 και 150 και 800 να πεθάνουν τη μέρα. Εμείς δεν θα συζητάμε για τίποτα με τίποτα το lockdown και δεν θα συζητάμε για παραπάνω μέτρα κλπ. Είναι μια δύσκολη κατάσταση στη χώρα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρεις από ποιο μέτωπο κυρίως να προφυλαχθείς και από πού να αρχίσεις την κριτική σου, πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις. Είναι αγώνα, σας μιλώ ειλικρινά κάθε μέρα, να βάλεις σε μια σειρά τα θέματα και να προσπαθήσεις, όπως σας έλεγα και χθες, να μείνεις ψύχρεμος. Σήμερα ξεκινώ λίγο πιο χαμηλά. Μου φωνάξατε και αρκετοί χθες ότι εντάξει, προσπαθώ, σας το λέω αλήθεια. Με βλέπετε λιγάκι μαγκωμένο σήμερα, γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα που θέλουν λίγη παραπάνω περίσκεψη νομίζω και λίγο να κάτσεις πρώτα με τα λογικά σου πριν βγεις μπροστά στο μικρόφωνο, να κάτσεις λίγο με τα λογικά σου να σκεφτείς τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς σημαίνει αυτό που συμβαίνει. Θυμάστε που σας έλεγα στην εκπομπή της Παρασκευής τον ρυθμό με τον οποίο καπακώνουμε ανά χίλιους τους νεκρούς σε αυτή τη χώρα από τον κορονοϊό. Αν θυμάστε καλά, το Σάββατο που μας πέρασε θα μου πεις τώρα τι είναι αριθμοί και στατιστική και λοιπά. Ναι, και οι αριθμοί δείχνουν ένα, κάθε ένας από αυτούς είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Είναι ο Τράγκας, είναι η Ροζίτα Σόκου, η διάσημη, αλλά είναι και οι υπόλοιποι 128 άνθρωποι που πέθαναν, που δεν τους ξέρετε, δεν βγαίνουν στο γυαλί, δεν έβγαιναν ποτέ, αλλά είναι 128 άνθρωποι και έχουν 128 φορές ένα συγγενικό κύκλο που αυτές τις μέρες θρηνεί για αυτή την καταστροφή που γίνεται στη χώρα, που συντελείται στη χώρα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι η πορεία, η αυξητική πορεία στον αριθμό των θανάτων στη χώρα, που είναι μάλλον σίγουρα πανευρωπαϊκό, να μην σας πω και παγκόσμιο φαινόμενο, το πόσο γρήγορα αυξάνονται σε αυτό το κύμα, το τέταρτο, οι θάνατοι στη χώρα. Σας έλεγα ότι είχαμε φτάσει, ενώ ξεκινήσαμε από τις 64 μέρες, αν θυμάστε, τον Ιούλιο, Αύγουστο, τον Μάιο, για να καπακώνουμε μια χιλιάδα νεκρούς, έχουμε φτάσει τον Νοέμβριο, ανά 12 μέρες να περνούν οι χίλιοι νεκροί στο κοντέρ. Και τους 19.000 τους περάσαμε το Σάββατο που μας πέρασε. Το Σάββατο είχε 11 ο Δεκέμβριος. Σήμερα που έχει 15 ο Δεκέμβριος, μέσα σε 5 μέρες έχεις φτάσει τη μισή χιλιάδα. Είσαι στους 19.475. Που πάει να πει ότι άμα πας με αυτούς τους ρυθμούς και με 130 κάθε μέρα, θα φτάσεις, τι να σου πω, στο δεκαήμερο, όχι στις 12 που ήμασταν, στις 10, και όλο πέφτει, και όλο πέφτει το διάστημα, όλο και μειώνεται το διάστημα που γεμίζεις μια χιλιάδα ακόμα. Και από ό,τι φαίνεται θα φτάσουμε στις γιορτές με πάνω από 20.000 νεκρούς και θα πηγαίνουμε για τις 21.000 νεκρούς. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, πότε θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Και αναρωτιέσαι πόση πολυτέλεια έχεις να συζητάς για οτιδήποτε άλλο εκτός από τους 130 ανθρώπους που έχασες εχθές από κορονοϊό. Και είναι δυνατόν με εκείνη την παλιά καλή τακτική των ειδήσεων που λέει ότι είναι το ποιος, το πού, το πότε, το τι έγινε, το πόσο κοντά σου είναι η είδηση, το πόσο συχνή είναι η είδηση, εδώ είναι το κερασάκι τώρα. Το γεγονός ότι έχεις τόσο συχνά, κάθε μέρα από 100 ανθρώπους, εχθές 130, έχει κάνει πια την είδηση αυτή να μην είναι είδηση. Μπορείς να συμβιβαστείς με αυτό. Και σε ρωτώ και δημοσιογραφικά, δηλαδή ρωτώ και τον ίδιο μου τον εαυτό. Είναι δυνατόν να περνάνε μέρες που να μην κάνεις πρώτη είδηση τους 100 ανθρώπους που χάνεις κάθε μέρα, ακριβώς επειδή τους χάνεις κάθε μέρα, και άρα τι να κάνουμε, συνηθίσαμε τώρα, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, κάπως έτσι. Αναρωτιέμαι καμιά φορά και με τον εαυτό μου, δηλαδή υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που να είναι πιο τραγικό? Παίζει ένα ρόλο και το ποιος είναι στην κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι και με τους προηγούμενους. Διότι αν θυμάστε, όταν ήταν η γρήπη, δεν θα πω για το μάτι, όταν ήταν η γρήπη επί Πολάκη που είχε πάλι μια αύξηση, τα πρωτοσέλιδα έλεγαν καταστροφή, χαμός, χανόμαστε, ανύπαρκτοι, πώς το λένε, ανίκανοι στο κυβερνητικό επιτελείο και στο Υπουργείο Υγείας. Τώρα είναι 130 κάθε μέρα, 199, 89, 120, 130 κάθε μέρα, και είναι σήμερα Τετάρτη, παιδιά, 15 ο μήνας, εντάξει. Τι άλλα, η αγορά θα λειτουργήσει, τα Χριστούγεννα, πώς πάμε. Λοιπόν, μέσα σε 5 μέρες έχεις 500 νεκρούς. Να το ξαναπώ, σε 5 μέρες έχεις 500 νεκρούς. Δεν ξέρω πόσο περιθώριο έχουμε να συζητάμε για οτιδήποτε άλλο, το ξαναλέω. Μπορεί και να σας κουράζω, μπορεί και να λέτε τώρα, μα ήρθες τώρα να μας κάνεις την καρδιά περιβόλη. Ναι, ήρθα να σας κάνω την καρδιά περιβόλη. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο, αδιανόητο να μιλάς για τέτοια νούμερα, για τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης κρουσμάτων, αύξησης αριθμού θανάτων σε όλη την Ευρώπη και να περνάει έτσι ρε παιδί μου στα ψηλά, ξέρω εγώ. Α, είχαμε και 130 θανάτους εχθές. Two, one, two, three, four. Εκτός από αυτά, σήμερα το μενού έχει πυρόπληκτους στη Βόρεια Εύβοια, θεόσταλτους υπουργούς που για να τους έχει στείλει κάποιος εκεί, ποιος στέλνει τους υπουργούς, μαντέψτε ποιος είναι ο Θεός, άμα ο υπουργός είναι θεόσταλτος, ποιος είναι εκείνος που τον έχει στείλει και ποιος είναι ο Θεός που είναι πίσω από όλα αυτά. Έχει επίσης τράγκα και έχει επίσης και ράδιο αρβίλα. Το ένα πιο βαρύ από το άλλο, ειλικρινά. Λυπάμαι αν περιμένετε ας πούμε κάτι πιο ευχάριστο, λυπάμαι, αλλά μάλλον σήμερα δεν είναι η μέρα για κάτι πιο ευχάριστο. No, I don't care no more. You're heading on a one-way trip. It's buzzing out, so you take a dip. Then you look down at your phone. No mess, your baby does your fall off. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις την Βόρεια Εύβοια με τα ΜΑΤ σου μαζί? Δηλαδή ξεκινήσατε το πρωί από Αθήνα οδικός, το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο, η συνοδεία, τα αστυνομικά, τα περιπολικά, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι και οι κλούβες μαζί και πήγατε πάνω όλοι μαζί παρεούλα. Είναι λογικό την ώρα που έχεις υποτίθεται συναντήσεις με τους φορείς και τους κατοίκους, πάει να δει ο πρωθυπουργός τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας. Έστω σου λέω εγώ και ένα τετράμινο, πεντάμινο, πόσο έχει περάσει από τον Αύγουστο, που δεν πήγες και που σε κάθε περίπτωση οφείλεις να δείξεις τι έχεις κάνει αυτό το διάστημα που πέρασε. Και μου το διαφημίζεις ως συνάντηση, διαβούλευση, πες το όπως θέλεις, με τους ανθρώπους που έζησαν στο πετσί τους την καταστροφή και που περιμένουν από σένα πράγματα. Με τους κατοίκους και τους φορείς, λέει, της Βόρειας Εύβοιας, συναντήσεις ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, οι φορείς μπήκαν μέσα εκεί στο κτίριο που γινόταν η φιέστα. Οι πολίτες δεν μπήκαν και δεν δέχτηκαν ούτε να του δώσουν το ψήφισμα. Δεν δέχτηκε ούτε να του δώσουν το ψήφισμα. Απ' έξω. Να τα ΜΑΤ, παιδιά, μιλάμε παραταγμένα, δημήρειες. Δείτε φωτογραφίες, δείτε βίντεο, δεν πολύ παίζουνε στα μεγάλα μέσα, αλλά και εσείς πρέπει να είστε λίγο πιο ψαγμένοι και να τα ψάξετε αλλού. Να τις ψάξετε αλλού τις φωτογραφίες και το υλικό αυτό. Για το πώς ακριβώς αντιμετώπισαν, ευτυχώς δεν έπεσε ξύλο, γιατί ήταν ήρεμοι άνθρωποι δηλαδή. Και γιατί από ένα σημείο και μετά σου λέει, τι να κάτσεις τώρα να πλακωθείς εδώ πέρα, έβρεχε κιόλας. Και είδα έτσι ένα κλίμα. Που έχει καταφέρει να περάσει μια ητοπάθεια. Δεν μας δέχτηκε, λέει ο Πρωθυπουργός. Τι να κάνουμε, δεν μας δέχτηκε. Όχι, δεν τους κακίζω. Δεν λέω ότι έπρεπε να πάνε να πλακωθούν με τα ΜΑΤ. Αλλά ξέρεις, όλα έχουν και ένα όριο. Δηλαδή, βλέπεις μια κοροϊδία μπροστά σου, βλέπεις μια υποτίθεται ένα νιάξιμο ότι είμαστε εδώ για σας, αλλά είναι εκεί για σας, αλλά πριν τον δεις που είναι για σένα. Είναι μπροστά μωρέ τρεις δημιουργίες με τα ΜΑΤ και δεν βλέπεις πολύ καλά από πίσω, αλλά είναι και για σένα. Είναι και για σένα, μη φοβάσαι. φτιάξανε οι άνθρωποι μια αντιπροσωπεία. Εντάξει, σου λέει, αν πάμε και 150-200, πόσοι ήταν αυτοί που διαμαρτύρονταν, δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά εν πάση περιπτώσει φτιάξανε μια αντιπροσωπεία. Οι άνθρωποι λέει, θέλουμε να περάσουμε. Άμα τα δείτε τα βίντεο αυτά, υπάρχουν. Θέλουμε να περάσουμε, να πάμε μέσα εκεί στο χώρο που είναι ο Πρωθυπουργός, με τον Μπένο και με τους άλλους, τους φορείς και τους γραμματείς, να πάμε να δώσουμε το ψήφισμά μας. Εντάξει, τους λέει ο αστυνομικός διευθυντής που είναι εκεί, θα με ρωτήσω, θα το θέσω, θα σας ενημερώσω, περιμένετε, δώστε μου λίγο χρόνο. Πέφτουνε κάτι οι αψιμαχίες εκεί, κάτι σπροξήματα, κάτι αυτά με τις ασπίδες, με τους αυτούς, κάτι συνθήματα. Δώστε μου λίγο χρόνο, σας παρακαλώ, δώστε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, όσο σας πήραν εσάς τηλέφωνο να σας πούνε ελάτε να πάτε στον Πρωθυπουργό να το δείτε, τόσο τους είπανε και αυτούς ελάτε να πάτε να δώσετε το ψήφισμα. Λίγη ντροπή ρε εσύ δεν έχεις. Λίγη ντροπή. Πραγματικά. Δηλαδή, ακόμα και να θέλεις να δείξεις, να κάνεις ένα επικοινωνιακό σόου, είναι καλύτερο αυτό από το να βρεθεί κανείς μπροστά και να πει Μητσοτάκη απαυτώνεσαι, όπως λέγανε στη Βόρεια Εύβοια τότε με τις φωτιές. Και άρα έχεις φροντίσει από πριν να είναι το πλήθος ελεγχόμενο, αυτοί που θα μπουν μέσα να ξέρεις ποιοι είναι, αυτοί που δεν θα κάνουν φασαρία και ταβαντούρι, και ό,τι είναι απ' έξω να έχει μπροστά τα μάτια για να μην φτάσει μέχρι τις τηλεοπτικές κάμερες και θα τραβάνε μόνο οι κάμερες οι δικές τους, οι αεραστεχνικές. Από εκεί βγαίνει το υλικό κυρίως και από κάποια τοπικά κανάλια της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας. Δεν υπάρχει λίγη ντροπή. Λίγη ντροπή έστω. Και μέσα τι να σας πω, ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Άντε πες και μπήκες μέσα, την έκανες τη σύσκεψη, άφησες απ' έξω όλους τους άλλους, έχεις φροντίσει να είναι μέσα αυτοί που είναι οι εντάξει, οι normal, που δεν θα σου προξενήσουν πρόβλημα, μόνο που το έχεις παρακάνει λιγάκι και δεν έχεις φροντίσει ακόμα και τους υμνητές σου, ρε παιδί μου, κάποιος να τους σφυρίξει ας πούμε ότι εντάξει μην το παρακάνετε. Και υπάρχει μια κυρία εκεί η οποία λέγεται Όλγα Βογιατζή, η οποία δεν ξέρω τώρα, έτσι λίγο βλέπω το απόσπασμα, τους τρόλαρε. Ή στα αλήθεια το πίστευε, δηλαδή ξέρεις φτάνεις από ένα σημείο και μετά που κάνει κύκλο. Δηλαδή λες, πώς έλεγαν σε κάτι site που έγραφαν υπέρκομψη τη Μαρέβα και λες τώρα το λέει αλήθεια ρε εσύ, υπέρκομψη ή την τρολάρει και... Ακούστε, μισό λεπτό να καταλάβετε τώρα γιατί πράγμα θέλω να σας μιλήσω. Είναι λοιπόν η κυρία Όλγα Βογιατζή, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Βόρειας Εύβοιας. Από τους κατεστραμμένους στη Βόρεια Εύβοια. Και όταν κάνει την προσφώνησή της, ξεκινάει, κύριε Πρωθυπουργέ. Μετά λέει, αξιολάτρευτε κύριε Μπένο. Λες, μωρέ. Και μετά λέει «Θεόσταλτε κύριε Τριαντόπουλε». Ο Τριαντόπουλος είναι αυτός που μοιράζει τα λεφτά, κανονίζει, είναι ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό για τις φυσικές καταστροφές κλπ. «Θεόσταλτε κύριε Τριαντόπουλε». Και στην αρχή η αίθουσα παγώνει, μετά πέφτει ένα γελάκι, μετά πετάγεται ο Μητσοτάκης και λέει «Εμένα δεν θα μου πείτε κανένα επίθετο». Και σας λέω, περάσανε τόσο όμορφα στα καμένα της Βορείας Εύβοιας. Δηλαδή, ήταν ρε παιδί μου πραγματικά υπέροχες στιγμές να είσαι εκεί από μια μεριά να τα βλέπεις, να ανοίξει το φιλοκάρδι σου. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, ξελεγράρανε την μέρα που έχει 130 νεκρούς από την πανδημία. Άσχετο, θα μου πεις τώρα, άσχετο, εντελώς. Ναι, εντάξει. Αλλά περάσανε μια ωραία ατμόσφαιρα, σας λέω, πάρα πολύ καλά. Εμένα λέει δεν έχει κανένα επίθετο. Και μετά πετάχτηκε και ο Σίμος Κεδίκογλου. Τον θυμάστε τον Σίμο Κεδίκογλου, είναι βουλευτής Εύβοιας, η κυβέρνηση κλείνει την ΕΡΤ, αλίστου μνήμης, τι ωραία που έχουμε περάσει με τον Σίμο Κεδίκογλου, και είπε αν είναι θεόσταλτος ο Τριαντόπουλος που τον έστειλε ο Πρωθυπουργός, τότε ποιος είναι ο Θεός που τον έστειλε ο Πρωθυπουργός. Και άρα είδες, έκανε έναν ωραίο συνειρμό. Και μετά το ίδιο το χρησιμοποίησε και ο ίδιος. Σας λέω, περάσανε χάρμα. Χάρμα, φοβερές πλάκες κάναμε. πολύ καλά, πολύ καλά. Δηλαδή, τι να σου πω, άνοιξε η καρδιά μας, ρε παιδί μου. Μετά είπε, δεν θέλω, λέει, και εγώ να τον χαρακτηρίσω Θεόσταλτο, τον Τριαντόπουλο, γιατί αν είναι Θεόσταλτος, αφού εγώ τον έστειλα, θα πάμε, λέει, σε παραπομπές πολύ επικίνδυνες και θα οδηγηθούμε σε άλλες ατραπούς, τις οποίες δεν έχουμε καμία διάθεση να κινηθούμε. Αλλά μέσα του έλεγε, τι ωραία που μου το. Ήταν σαν την άλλη που είπε, τι γκόμενος είσαι εσύ. Δηλαδή, τέτοιο επίπεδο. Το ξαναλέω. Περάσαμε και γαμό στη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή, εχθές ήταν μια τόσο υπέροχη μέρα, παιδιά, να πας εκδρομή. Να πας εκδρομή στη Βόρεια Εύβοια. Έχει και τον Αγιάννη το Ρώσο να προσκυνήσεις. Έχει, τι να σου πω, καλά δάση δεν έχει πια. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, έτσι να περάσει αυτό. Και έχει και αυτούς εδώ που σου λένε ότι είσαι Θεόσταλτος ως υπουργός και υπονοούν ότι ο Μητσοτάκης είναι Θεός. Τι άλλο θέλεις, ρε εσύ. Και φέρνεις και τα μάτια μαζί, αν είναι κανένας ενοχλητικός απ' έξω, ας πούμε, να του πεις κάτσε εδώ εσύ, γιατί μέσα είναι οι ημνητές του Θεού. Υπέροχα σας λέω, υπέροχα. Εγώ, χωρίς να θέλω να χαλάσω έτσι αυτό το δοξαστικό κλίμα, θεωρώ υποχρέωσή μου, επειδή μάλλον δεν θα τα ακούσετε στα κεντρικά μέσα, θεωρώ υποχρέωσή μου να σας διαβάσω τουλάχιστον να κάνω ανάγνωση. Εύκολο είναι, εύκολο είναι. Θα μπορούσε και ο Μητσοτάκης να τα διαβάζει. Δεν θα ήταν και τίποτα να πάνε να του το δώσουν, δηλαδή δεν θα σου χάλαγε και το προφίλ. Αλλά τουλάχιστον να κάνω εγώ μία ανάγνωση. Μία ανάγνωση, ρε παιδί μου, αυτό το κείμενο που θέλανε να του δώσουν, τι έλεγε. Έτσι, για να ξέρετε, μήπως έχετε περιέργεια. Δηλαδή, δεν του έλεγε ούτε Μητσοτάκη απαυτώνεσαι, δεν ήταν ούτε αντιπολιτευτικό ή ξέρω εγώ ΣΥΡΙΖΕΟ αυτό και αριστερό τέτοιο. Ήταν ένα κείμενο που έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 παύλες, 8 bullets, που του λέει τι δεν έχεις κάνει και τι περιμένουμε να κάνεις και τι μας έχεις υποσχεθεί να κάνεις. Σας διαβάζω διαγώνια. Σοβαρά και ουσιαστικά αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουν ξεκινήσει στον τόπο μας. Παρά μόνο αντιδιαβρωτικά και κάποια μικρής έκτασης αντιπλημμυρικά. Στον κλάδο των ρετσινάδων δασεργατών απαιτούμε μόνιμη απασχόληση στο δάσος για τις απαραίτητες εργασίες για τα επόμενα 15 χρόνια και όχι για 7 χρόνια όπως έχει προκηρυχθεί. Δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ σε αγρότες ελαιοπαραγωγούς που έχουν υποστεί τεράστια καταστροφή στο φυτικό κεφάλαιο. Δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις σε μικρούς επαγγελματίες του τουρισμού, στα ενοικιαζόμενα. Οι άλλοι πώς τον είδε το Θεόσταλτο μέσα, αφού αυτοί λένε δεν έχει δοθεί τίποτα. Τι να πω τώρα. Γιατί ήταν από τον τουρισμό, από τα μικρά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δεν έχει δοθεί στις εστίασεις και γενικότερα στους κλάδους που επλήγησαν είτε άμεσα είτε έμεσα. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν πάρει παρά ένα πολύ μικρό μέρος αποζημιώσεων και αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης στα κοπάδια που έχουν απομείνει, τα οποία, προσέξτε, απαγορεύεται να βοσκήσουν και καλώς, γιατί πρέπει να ξαναδασωθεί η έκταση, αλλά δεν τους έχουν κάνει και καμία μέρημνα για να τους δώσουν ζωοτροφές δωρεάν. Σου λέει και δεν θα βοσκήσεις και ζωοτροφές πήγαινε αγόρασε. Πού να τις αγοράσει αφού δεν έχει. Άλλοι κλάδοι όπως ΣΥΚΑ, Μελισσοκόμοι δεν έχουν αποζημιωθεί στο ύψος των αναγκών τους. Δεν έχουν αποζημιωθεί στο 100% ακόμα οι βασικές υποδομές. Οι κατοικίες, ο επαγγελματικός αγροτικός εξοπλισμός που καταστράφηκε. Οι κτηνοτρόφοι ειδικότερα τονίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους έχουν ξεχάσει καθώς δεν έχουν δώσει τις ζωοτροφές που χρειάζονται για τα ζωντανά. Όλο σας το διάβασα τελικά, όχι διαγώνια. Λοιπόν, τα έχεις αυτά και μείναν απ' έξω αυτά. Και μέσα ήταν η άλλη κυρία που έλεγε ο Θεόσταλτος υπουργός που μας ήρθε εδώ και μας αυτό κλπ. Και κάναμε το χαβαλέδιασμά μας, τα καλαμπούρια μας και ωραία περάσαμε. Μια χαρά. Εντάξει. μεγαλύτερος κίνδυνος, ξέρετε, είναι να τα συνηθίσεις όλα αυτά και να σου φαίνονται φυσιολογικά. Και οι 130 νεκροί που σας έλεγα στην αρχή, και το ότι οι επισκέψεις πρωθυπουργού σε πληγέντες από καταστροφές φυσικές και από την ολιγορία του κράτους να τους προστατεύσει, εννοείται, θα είναι αυτού του τύπου, έτσι, χαργεντίσματα και παιδική χαρά να περνάμε καλά. Δεν θα βρεθεί, διότι δεν πρέπει να πληγεί η εικόνα, δεν θα βρεθεί ποτέ μπροστά στους ανθρώπους που διαμαρτύρονται. Θα βρεθεί μπροστά σε αυτούς που του λένε ή την κόμενος είσαι εσύ ή που έστειλες είσαι ο Θεός και μας έστειλες τον Υπουργό τον Θεόσταλτο. Το χειρότερο είναι να το συνηθίσεις αυτό και να αρχίσει να σε ποτίζει και να το θεωρήσεις αυτονόητο. Διάλειμμα. Και μετά έχω να σας πω για τον Τράγκα και για το Ράδιο Αρβίλα. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess bed tear shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη και 15 ο Δεκέμβριος. Στο πίσω σελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε φυσικά τα μηνύματά σας μέσω των τρόπων επικοινωνίας που θα βρείτε εκεί. Υπόθεση Γιώργος Τράγκας. Ναι, ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει σωσμός, νομίζω το έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ καιρό τώρα, τουλάχιστον εδώ, εγώ και εσείς μαζί. Τι να σας πω, είναι δύσκολο να μιλάς, γιατί σε κάθε περίπτωση εγώ προσπαθώ να μπαίνω όσο γίνεται στα παπούτσια του άλλου. Υπάρχει μια οικογένεια, υπάρχει μια γυναίκα, υπάρχουν δύο παιδιά που αυτές τις ώρες περνούν δύσκολα, έχουν χάσει ένα δικό τους άνθρωπο. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό βαραίνει οποιαδήποτε κριτική και στον άνθρωπο τον ίδιο τον συγκεκριμένο, που είχε πολλά να του καταμαρτυρήσεις, αλλά βαραίνει αυτές τις ώρες. Είναι πιο δύσκολη η κατάσταση. Ας σας μιλήσω καλύτερα για τους υπόλοιπους, για τους γύρω-γύρω, αυτούς που ήταν πέριξ τον Πετράκο, εκείνο τον τραγουδιστή τον ψεκασμένο, θυμάστε. Τον έχει βάλει γενικό γραμματέα στο κόμμα, στους ελεύθερους ανθρώπους. Και τώρα τον αποχαιρετά, επιμένοντας εκεί ότι δεν... Αυτό, εντάξει, τι να σας πω τώρα, λίγο πήγα να δω. Είναι λίγο, ρε παιδί μου, να μπαίνεις και μετά να κάνεις, ξέρω εγώ, απολύμανση στον υπολογιστή εκεί που μπήκες. Μην τυχόν και κολλήσει τίποτα, ξέρεις. Οι άλλοι εντωμεταξύ, τα μηνύματα του κόσμου από κάτω, τι να σας πω, δηλαδή είχες μία ελπίδα ότι... Ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά των εμβολίων, ο οποίος μιλούσε για διάφορα πράγματα περίεργα, ο οποίος για τα θέματα του κορονοϊού, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζω την ιστορία του τη δημοσιογραφική, η οποία είχε πολλούς σταθμούς και σε κάποιες περιόδους πρέπει να σας πω ότι εξέφρασε μάλλον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ειδικά την περίοδο του Sky μαζί με τον Κακαουνάκη, Τράγκας Κακαουνάκης. Ήτανε το δίδυμο εκείνο το οποίο στην ουσία έριξε το Μητσοτάκη, τον πατέρα Μητσοτάκη. Από τότε πέρασε πολύ καιρός και κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Αλλά σας είπα, δεν θέλω εγώ να κάνω τώρα ούτε αγιογραφία, ούτε να σκυλεύσω τη μνήμη του Γιώργου Τράγκα. Τον υπολείπων θα τα κρίνει αυτά και η ιστορία και η δημοσιογραφία. Τον υπολείπων που δεν καταλαβαίνουν το Χριστό τους πραγματικά, που είναι, ας πούμε, τι να σας πω τώρα, κάτι σχόλια του στυλ. Γιώργα, ρε, τώρα που θα πας στον ύψιστο, πες του τα όλα τι σου κάνανε στην εντατική. Και σε, δηλαδή, αν πέθαινε, αν τη γλίτωνε, θα ήταν συμπέρασμα το ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, παιδιά, και ότι είναι μια γρυπούλα. Τώρα που πέθανε, η άποψη που κυριαρχεί, τουλάχιστον στον κόσμο που ήταν κοντά του, είναι ότι τον σκότωσε ο Μητσοτάκης. Να σας πω τώρα, το λιγότερο που μπορώ να σας πω, το πιο απλό, το πιο ανώθυνο, γιατί ακούγονται και ανακούγονται και άλλα σιωνισμοί, πράγματα, χαμός, όλοι λες και μπίλτε, άστο σου λέω, δεν βγάζεις άκρη. Δηλαδή, αν είχες μια ελπίδα ότι θα συνετιστούν με το να πεθάνει ο ηγέτης ενός χώρου που είχε τέλος πάντων αυτή τη σημαία τώρα από κορονοϊό και να καταλάβουν οι άλλοι ότι ρε εσείς μήπως πάμε στραβά. Όχι, αυτό ήταν αφορμή, τώρα είναι για να δυναμώσει πιο πολύ το κίνημα κατά των εμβολίων. Τι του κάνανε στην εντατική? Τον πέθανε ο Μητσοτάκης στην εντατική. και να πάει να τα πει αυτά στον ύψιστο τώρα που θα βρεθεί δίπλα του. Γιατί σίγουρα θα βρεθεί δίπλα του. Εγώ λέω να βρεθεί, μια που θα βρεθεί, να του πει και πώς μπήκε στην εντατική. Εκτός σειράς, αλλά είπα, άσε να μην πω κακές κουβέντες, ήδη είπα πολλά. Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι μυαλό, παιδιά, δεν βάζουμε. Δηλαδή δεν σώζεται η κατάσταση, ειλικρινά. Δεν ξέρω πόση απογοήτευση μπορείς να πάρεις κοιτώντας, είσαι εδώ ρε παιδί μου, στάσου σε ένα σημείο και κοίτα λίγο, κάνε έτσι μια στροφή σε αυτή τη χώρα, αν μπορούσες να κοιτάς λίγο από πάνω, να το παίξεις και εσύ λίγο Θεός, να μην είναι μόνο Μητσοτάκης Θεός, να κοιτάξεις λίγο από πάνω και να ρίξεις μια ματιά στη Χαλκίδα, στη Βόρεια Εύβοια. Μια ματιά στη νότια, στη Χαλκίδα που χθες που σας έλεγα που καίγανε τα βιβλία. Να ρίξεις ένα βλέφαρο από εκεί να δεις την υπόθεση Τράγκα. Να ρίξεις ένα βλέφαρο από εκεί να δεις την υπόθεση Ράδιο Αρβίλα και Στάθης Παναγιωτόπουλος. Θα έρθω σε αυτό. Και έχει και πολλές και περίεργες διαστάσεις αυτή η ιστορία. Τι να σας πω άλλο. Να ρίξεις μια ματιά στη Γιάννα Αγγελοπούλου που βράβευε τον άντρα της που σας έλεγα χθες και το έκανε θέμα η ΕΡΤ. Και φυσικά στις εντατικές και στους 130 νεκρούς. Αυτό πρώτο απ' όλα. Για να δεις αν αυτή η χώρα, αν αυτή εδώ η χώρα στους θεματοφύλακες, πού τους βάζει. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν φτάνει. Δεν φτάνει μια εκπομπή να τα βάζεις όλα. Είναι τόσα πολλά τα χτυπήματα, απανωτά, κατραπακές. Δεν φτάνει να πεις. Και πες μου, ρε παιδί μου, πού να κοιτάξεις, που να έχει μία τόση, μία σταλιά αισιοδοξία που να πεις ρε παιδί μου στους 4.000 παπάδες που θα έρθουν να μας σώσουν. Ναι, εντάξει, είχατε δίκιο. Το ξέχασα αυτό, το ξέχασα. Δικά σας μηνύματα τώρα που είπα για παπάδες. Καινούρια φίλη, Μαρίνα Ριγοπούλου. Καλώς τη. Γεια σου Διονέλη μου γράφει. Έτσι, γεια. Καλώς τη. Σ' ακούω εδώ και μερικούς μήνες όσο πιο συχνά μπορώ. Κάθε φορά συμμερίζομαι όσα λες. Θυμώνω όλο ένα και περισσότερο. Απελπίζομαι και μετά πάλι ξεχνιέμαι στα καθημερινά και επαναλαμβανόμενα όπως όλοι και όλες μας. Με αφορμή την εκπομπή τη χθεσινή εξοργίστηκα για νιωστή φορά με το θέμα Εκκλησία. Όσα είπες και όσα διαφωτιστικά μηνύματα ακροατών διάβασες συντελούν ακόμα παραπάνω στο να ξεγυμνώνεται αυτός ο θεσμός ως αυτό που πραγματικά είναι, ο καθρέφτης μιας ανθρωπότητας η οποία αυτοκαταστροφικά και μεθοδευμένα, ίσως όχι τόσο συνειδητά, τρώει τον εαυτό της. Και η φωνούλα μέσα λέει όλο και πιο δυνατά ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, χρειάζεται πριν από οτιδήποτε άλλο να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη της ζωής μας μακριά από τη βολική δικαιολογία της θεϊκής βούλησης. Κακά τα ψέματα, αν το πίμνιο επαναστατούσε, ο Βοσκός θα έχανε τη δουλειά του. Καληνύχτα, μου λέει γενικός Μαρίνα. Καλή συνέχεια. Όταν οι Άγιοι λέει βγαίνουν βόλτα ή οι θεόσταλτοι υπουργοί πηγαίνουν στα καμένα. Εδώ Μαρίνα μου το πράγμα χοντρένει. Εχθές ήταν στην Ιερά Σύνοδο, σήμερα οι υπουργοί του είναι θεόσταλτοι. Άρα ποιος είναι αυτός που του στέλνει? Άστο, δεν το μαζεύουν από πουθενά. Δηλαδή γίνεται όλο και χειρότερο. Κρατώ αυτό που λες, που σας έλεγα και χθες. Όχι μόνο δεν είμαι ψύχρεμος καμιά φορά όταν έρχομαι εδώ, σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα, πρέπει να το παραδεχτείτε. Αλλά ζητώ και από εσάς να θυμώσετε. Γιατί άμα δεν θυμώσεις, δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Θα μου πεις πως στη συνέχεια θα είμαι θυμωμένος, θα βγαίνω έξω και θα κουτουλάω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος. Το μαζικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, πούντο που να πάρει ευχή, πούντο. Άλλη κουβέντα μεγάλη. Ο φίλος ο Στάθης μου γράφει: κάποιοι χώροι είναι σαν δημόσιο χωρίς να είναι πραγματικό αδημόσιο, με αφορμή τη συζήτηση για την Εκκλησία και τη μισθοδοσία από το δημόσιο των ιερέων που λέγαμε χθες. Έχω εντοπίσει, μου λέει, κάποιες κατηγορίες εκτός από την Εκκλησία. Συγκοινωνίες κτέλ. Μάλιστα για τα κτέλ μου είχε στείλει και ένα δημοσίευμα, ένα κείμενό του, που έλεγε για το πώς εν μέσω πανδημίας τα κτέλ που είναι υποχρεωμένα, επιδοτούνται για να κάνουν τις μετακινήσεις μαθητών και παίρνουν και πολύ καλά λεφτά από τις περιφέρειες και από το Υπουργείο Μεταφορών, την περίοδο την περσινή που δεν είχαν σχολεία ανοιχτά και που δεν γίνονταν οι μεταφορές των μαθητών, τα κτέλ τα πήραν κανονικά τα λεφτά τους. Δεν υπάρχει θέμα. Μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι δεν γινόταν τα σχολεία, δεν ήταν ανοιχτά τα σχολεία. Αλλά τα κτέλ, λέει, πήρανε τα λεφτά κανονικά, μου έστειλε ο Στάθης. Είχα ξεχάσει να σας το διαβάσω αυτό. Μονοπωλιακές επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας επίσης. Επιχειρήσεις που λαμβάνουν τακτικά αναθέσεις πολλές φορές απευθείας. Ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρείες μονοπόλια. 120 εκατομμυριά και ζεστά στην Aegean για να σώσουμε τον εθνικό μας, γιατί αυτός είναι πια ο εθνικός μας, αερομεταφορέας, το θυμάστε. Άλλο σκάνδαλο της Aegean, φοβερό. Ολιγοπόλια του τομέα τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, το μονοπόλιο των διαζώσεις τυχερών παιχνιδιών κλπ. Για ποια κοινωνική συνοχή να μιλήσουμε όταν το κράτος συντηρεί την επιχειρηματικότητα σε εισαγωγικά των παραπάνω σε βάρος όλων των υπολείπων. Η Εκκλησία ξεχωρίζει από τους υπολείπους λόγω της μισθοδοσίας των κληρικών από την ενιαία αρχή πληρωμής. Στάθη, είναι αυτό ακριβώς, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν έχεις ούτε, αν υποθέσουμε ότι έχει και τα αγαθά του ο καπιταλισμός να τα χαίρεσαι, να είναι έτσι ο ανταγωνισμός να δημιουργεί, να λειτουργεί υπέρ των πολιτών και υπέρ της. Έχεις έναν κρατικοδί, ούτε καπιταλισμό κανονικό δεν έχεις σε αυτή τη χώρα. Αν ο καπιταλισμός είχε δύο-τρεις αρχές που να λέει ο καλύτερος, στην καλύτερη θέση, ανταγωνισμός, οικονομία, το άρωτο χέρι της αγοράς, να τα ρυθμίζουμε όλα προς όφελος, αυτό. Έρχεται ο άλλος, σου λέει, χειροτώνησα 4.000 κληρικούς. Έλα να τους πληρώσεις. Τι λέτε, ρε κουμπάρι. Κι όμως, παιδιά, αυτός είναι ο καπιταλισμός στην Ελλάδα. For a drink on Tuesday, we were making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. Nine was time, 'cause I begin mine, and she was looking fine. Θέμα Στάθης Παναγιωτόπουλος και Ράδιο Αρβίλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς οφείλω να σας ομολογήσω ότι στη χθεσινή εκπομπή, όταν την ηχογραφούσα, είχε σκάσει το θέμα, αλλά σκοπίμως περίμενα. Γιατί αυτό το ενθερμό, ιδιαίτερα για ένα τόσο λεπτό ζήτημα, είχα την εντύπωση ότι, και νομίζω δεν έκανα λάθος, ότι ήθελε λίγο πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση. Καταρχάς να δεις τι θα πούνε και οι ίδιοι του Ράδιο Αρβίλα. Σας έπεισαν αυτά που είπε ο Αντώνης Κανάκης και η υπόλοιπη παρέα. Το κλίμα είναι ότι μάλλον δεν έχει πείσει. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι σε τέτοια πράγματα, ειδικά όταν έχεις εκτεθεί και όταν έχεις δείξει με το δάχτυλο προς την άλλη πλευρά, οφείλεις να είσαι πιο προσεκτικός και για τα του οίκου σου. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα το μείζον. Το μείζον ζήτημα είναι τι έχει να κάνει με αυτή την έκθεση και μάλιστα ανθρώπων ευάλωτων, ευαίσθητων, νεαρότερων σε ηλικία, κοριτσιών κατά βάση, σε αυτό το revenge porn, είναι τώρα η έννοια που παίζει από χθες, δηλαδή του να δημοσιεύεις υλικό ερωτικού περιεχομένου που μπορεί να σου έχει στείλει ή να έχει δεχτεί ο άλλος να καταγράψεις, αλλά που ξαφνικά όταν χωρίζεται είναι το όπλο σου για να τον εκβιάσεις και να τον εκδικηθείς που σε χώρισε. Μιλάμε για μια τακτική η οποία πολύ σωστά διαβάζω και σε ένα δημοσίευμα της LIFO, θα έπρεπε επιτέλους να τιμωρείται πολύ πιο αυστηρά και να μην είναι πλημέλημα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. πριν φτάσουμε στο αν ξέρει δεν ξέρει το Ράδιο Αρβίλα, ο Κανάκης, οι υπόλοιποι, ο Σερβετάς και τον Παναγιωτόπουλο και τι είχε γίνει κλπ. Αυτό είναι τώρα για άλλους σκοπούς να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Όχι ότι είναι άσχετη κουβέντα αυτή, αλλά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι πώς θα προστατεύσεις τα θύματα αυτής της τακτικής. Γιατί ξέρετε, η ιστορία αυτή με τη δημοσίευση ερωτικού περιεχομένου δεν γίνεται μόνο με αφορμή τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είναι ένας γνωστός άνθρωπος, τηλεπερσόνα, στην ομάδα και του Ράδιο Αρβίλα, αλλά ένας χύψη, οποιοδήποτε πολίτης που κάνει κάτι αντίστοιχο, δεν εκδιώκεται από τη δουλειά του κατευθείαν. Θα μου πεις, αυτό μπορεί να αδικεί τον Παναγιωτόπουλο, που είναι γνωστός. Αν το κάνει αυτό, πώς να σας πω ρε παιδί, ένας λογιστής. Μάλλον, ακόμα και δικαστήριο να έχει, δεν θα τον διώξουν από τη δουλειά του. Το Στάθη Παναγιωτόπουλο τον έδιωξαν. Μισό λεπτό, δεν παίρνω το μέρος του. Θέλω να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται. Γίνεται θέμα μεγάλο και μας απασχολεί και ξαφνικά η κοινωνία κοιτάζει με απέχθεια, όπως σωστά πρέπει, αυτού του είδους τις πρακτικές, όταν έχεις να κάνεις με έναν γνωστό, με έναν τηλεαστέρα, ενώ το είχε το θέμα πάρα πολύ ζωντανό. Υπάρχει μια κοπέλα 22 χρονών που λέγεται Λίνα Κοεμτζή, η οποία αυτοκτόνησε, ανέβηκε στον ένατο όροφο της Πρυτανίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο, και επειδή κάποιος την εκβίαζε και κάποιοι, μια ομάδα ανθρώπων, είχαν αρχίσει να την εκβιάζουν και να τη ζητάνε ακόμα και λεφτά για να κατεβάσουν τις φωτογραφίες της. Αυτό είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες. Ανέβηκε πάνω και αυτοκτόνησε. Κορίτσι 22 χρονών. Φανταστείτε λίγο να ήταν το δικό σας το παιδί, η αδερφή σας. Αλλά ο δράστης, ο αρχικός τουλάχιστον δράστης, γιατί εκεί ήταν πολύ, δεν ήταν γνωστός. Και αφού δεν ήταν γνωστός, είναι μια υπόθεση η οποία, εντάξει, αυτοκτόνησε, την έβαλε στο αρχείο ο εισαγγελέας, δεν ψάξαμε τίποτα παραπάνω. Πλημέλημα είναι η δημοσιοποίηση υλικού χωρίς τη θέληση του άλλου. Μια ποινή εκεί με αναστολή κλπ. Ούτε καν περνάει από το κρατητήριο. Και τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν χιλιάδες πριν φτάσεις στο Στάθη Παναγιωτόπουλο. Τώρα θα μου πεις, όταν έχεις πια έναν γνωστό, τότε αρχίζει το πράγμα να δουλεύει αλλιώς. Μήπως είναι μια αφορμή, μια ευκαιρία να μπει το θέμα στην κοινωνία? Μπήκε ήδη και αυτό είναι ένα κέρδος. Το ότι εδώ έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος κάτι σημαίνει για την κοινωνία και έχει ένα πρόσωπο στην κοινωνία πιο έξω από ότι έχει ο Χ, ο Ψ, ο Ζ που έκανε το ίδιο και τιμωρήθηκε με ποινή πλημελήματος. Το ότι αυτός κάνει τη δουλειά του είναι το τίμημα που πληρώνεις με το να είσαι γνωστός, με το ότι εκμεταλλεύτηκες το να είσαι γνωστός όταν πουλούσες έρωτα, για να το πω έτσι, και όταν, από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν η μόνη περίπτωση, και αυτό έχει να κάνει με το πόσο ξέραν ή δεν ξέραν οι άλλοι. Αν θυμάστε, μια τέτοια περίπτωση είχαμε ζήσει πιο παλιά, ίσως να το θυμάστε οι πιο παλιοί, με τον Κορκολή, που λες ότι εδώ, φίλε μου, το να είσαι γνωστός, το να είσαι ένα όνομα στις πίστες ή στην τηλεόραση ή στο γυαλί και να μπορείς πιο εύκολα να επηρεάσεις, να, πώς να το πω, να έλξεις ερωτικά ένα πρόσωπο και άρα με αυτόν τον τρόπο να τον εκμεταλλευτείς, προφανώς έχει και ένα τίμημα όταν πια έρχεται η ώρα της αποκάλυψης. Και δεν είσαι ένας τυχαίος χύψη, ένας λογιστής σε ένα μαγαζί, ένας υπάλληλος σε ένα σούπερ μάρκετ, ένας. Είσαι ο τάδε, λέγεσαι είτε Στάθης Παναγιωτόπουλος είτε Στέφανος Κορκολής, και οφείλεις με αντίστοιχη ευκολία με την οποία χρησιμοποίησες τη φήμη σου προς την μία κατεύθυνση, με το αντίστοιχο μέγεθος κοινωνικής ποινής, αν μπορώ να το πω έτσι, να πληρώσεις για αυτό που έκανες. Και άρα έρχονται ίσα βάρκα, ίσα νερά τα πράγματα. Και άρα σου αξίζει αυτό που παθαίνεις, είναι ακριβώς αυτό που έκανες όταν ήσουν στη θέση του ισχυρού. Ξαναρωτώ όμως, ούτε κανιβαλιστική διάθεση, τουλάχιστον από μένα, για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία πρέπει να αποφανθεί. Έχει ένα δικαστήριο το Φλεβάρι που μας έρχεται και ελπίζω ότι θα αποφανθεί σκληρά και αυστηρά. Εκεί είναι το ζήτημα. Θα αλλάξει ο νόμος για το πώς τιμωρούνται αυτού του είδους τα εγκλήματα και από τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και από τον χύψη υπάλληλο κάπου που δεν τον ξέρει κανένας άλλος εκτός από τον κοινωνικό του περίγυρο? Εκεί είναι ακριβώς το ζήτημα για το αν θα αλλάξει ο νόμος για να προστατευτούν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την ευάλωτη θέση. Για το θέμα αυτό έδωσε μια συνέντευξη στη Λάιφο ο Αντώνης Ξυλουργίδης. Είναι ο δικηγόρος, βρείτε την να τη διαβάσετε αν θέλετε, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Κοεμτζή που σας έλεγα, της κοπέλας που αυτοκτόνησε μόλις 22 ετών. Έγινε το 2016, δεν είναι λίγοι μήνες, είναι αρκετά χρόνια πριν. Έγινε για να δείτε από πόσο παλιά είναι αυτό το ζήτημα. Επί καιρό και ξαφνικά το ξαναμαθαίνεις τώρα με αυτή την ένταση και πέφτεις ξανά από τα σύννεφα. Ξέρετε, συνηθίζουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα πάρα πολύ συχνά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, και βάζει ένα ζήτημα ότι τόσο καιρό υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ταλαιπωρείται με αυτό που εκβιάζεται. Το ταλαιπωρείται είναι πολύ light έκφραση. Που βασανίζεται με αυτή την ιστορία γιατί κάποιοι άλλοι του κάνουν τη ζωή μαύρη και τον εκθέτουν. Και πόσο μάλιστα το θέτει και ο ίδιος πολύ σωστά σε μικρές κοινωνίες. Γιατί αν είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, πες ότι χάνεσαι και λίγο μεταξύ αγνώστων. Αν είναι στην Αλόνισο που ήταν η κοπέλα αυτή από την ιστορία με τον Παναγιωτόπουλο, αν είναι σε ένα χωριό κάπου που μετά έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες και ξέρουν όλο το χωριό τις φωτογραφίες, ξέρει όλο το χωριό τις φωτογραφίες της κοπέλας και τις έχει δει, φανταστείτε το λίγο, νιώστε λίγο αν μπορείτε, άντρες και γυναίκες, γυναίκες φαντάζομαι μπορείτε περισσότερο, αλλά νιώστε λίγο και οι άντρες τι ακριβώς σημαίνει αυτό και τι πίεση ψυχολογική ασκεί. Και επιτέλους ζητά ο άνθρωπος, περιγράφει το δικό του αγώνα εναντίον των ανθρώπων που εκβίαζαν το παιδί που αυτοκτόνησε και την οικογένεια και τον αγώνα της οικογένειας φυσικά, και λέει επιτέλους πρέπει να αλλάξει ο νόμος, και εκεί ακριβώς είναι η ουσία. Τώρα για το αν ήξερε ο Κανάκης. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω πιστεί, αλλά δεν χρειάζεται να κάνω εγώ την ετοιμιγορία. Εκείνο που με ενοχλεί λίγο είναι ότι ξαφνικά αυτοί που έχουν ενοχληθεί από την σάτιρα καλή, κακή, λυκιακή, ξέρω και εγώ, έχω δει αρκετά, έχω γελάσει αρκετά και πολλές φορές έχω πει ότι εντάξει, αυτό δεν είναι και το καλύτερο επίπεδο σάτιρας. Αλλά δεν έχει σημασία, η σάτιρα είναι το πιο δύσκολο είδος, να ξέρετε, και πάντα θα κάνεις πατάτες. Αυτοί που ήταν, που έχουν υπάρξει, που έχουν δεχτεί κριτική από την εκπομπή, βλέπε Άδωνης Γεωργιάδης ας πούμε, ήταν ο πρώτος που βγήκε να πει να γιατί Μενδώνη έλεγες ότι πρέπει να παραιτηθεί που δεν ήξερε για το Λιγνάδι, τώρα εσύ τι έχεις να μας πεις? Και άρα δια της υπόθεσης Παναγιωτόπουλου και Ράδιο Αρβίλα και της κοπέλας που εκβιάστηκε, δικαιώνουμε την Μενδώνη που δεν ήξερε για το Λιγνάδι. Και τότε και τώρα λέω ότι το να μην ξέρεις είναι στη θέση που βρίσκεσαι, είναι, ακόμα και αν πιστέψω ότι δεν ξέρεις, είναι λάθος το ότι δεν ξέρεις και θα έπρεπε να ξέρεις. Αλλά η Μενδώνη είναι κρατική λειτουργός, έχει δημόσια εξουσία, ασκεί εξουσία πάνω σε πάρα πολύ κόσμο. Ο Κανάκης έχει μία δημόσια παρέμβαση, αλλά δεν είναι δημόσιος λειτουργός. Δεν έχει, δηλαδή μην τα κάνουμε όλα επειδή μας βολεύει τώρα να κρίνουμε τους κρίνοντες και τους σατιρίζοντες. Επίσης το ότι είναι η μοναδική εκπομπή σάτιρα στη τηλεόραση την ελληνική, κάτι λέει αυτό και για το γιατί δεν έχεις πολλές εκπομπές σάτιρας και για το συστηματάκι όλο αυτό. Το οποίο συστηματάκι το υπηρέτησαν μια χαρά η Ράδιο Αρβίλα, μην γελιόμαστε τώρα και εντάξει. Αλλά είναι μια πολύ μπερδεμένη όλη αυτή η ιστορία. Εγώ λέω να μείνουμε στο ζητούμενο. Θα αλλάξει ο νόμος για αυτού του είδους τα αδικήματα ώστε να μην οπλίζεται το χέρι του επόμενου, πείτε τον όπως θέλετε, κάφρου που θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Τελεία. και παύλα. Are encouraging me peeping to report my local terrorists and the company that keep it. It's propaganda. Now it's everywhere I live, get some propaganda. Man, it's just like in history books. Propaganda. Paper. The racial prisoner who's wondering why his charges. Secret meetings in taxi cab garages. Propaganda. Now it's everywhere I go. Another propaganda. Man, it's on my radio. Propaganda. One, two, three. They're all as dead as can be.